fobie și în România ați spus cazul acela cu fobia aceea pentru care n-ați luat o vârstă foarte fragedă. Da. Dar luați în discuție cei care au plecat după 2002, după 2005, da. Sunt milioane, între 5 milioane. S-au rupt, unii au plecat în Spania, în Italia, în Germania. Din țara este peste, data peste cap. E cel mai mare exod al poporului român în 2000 de ani, acolo mai așa cu istoria cu 2000 de ani. Niciodată n-a fost asemenea mișcare de mase, niciodată nu a fost în ultimii 10 ani. Aici apare problemă. Și apar probleme de familie, apar sinuciderile și apar problemele de cabinet și așa mai departe. Asta e o chestie foarte gravă, abordată foarte firav de biserică, de putere, de noi înșine până la urmă. Da, domnul. Da, haideți că vreau să vă mai spun ceva, apropo tot de familie și de ruptura asta, de care, de cauza mea și noi parte. Apropo de bărbați și femei, situația pierdurilor pe planetă. Agenția Transpres a dat și i-a luat informația și cred că vine, îi dau și tine ca să vedeți ce dramatică e treaba pe planetă și cum ne paște răul la ușă. Franța a adoptat legea prin care acceptă limite căsătoriale pentru persoane același sex. Foarte curând. Și acum, Transpres a și dat istoricul pe spus și vreau să vedeți ce se întâmplă și ce o să avem noi mâine până la ușa noastră. Pentru că suntem europeni. Știți că se aprobă nu cu o mână cu două mâini. Cam mai știți că mergem cu toții pe acolo și se luptăm partea Bruxelles, mai se luptăm partea Istanbulului. Olanda. Deci, pe când de la Franța, care a adoptat foarte de curând. După ce a creat în 1998 un parc, poțiesc foarte rapid. O să fiu puțin opositor, dar au informații care, mă rog, să vedeți ce se întâmplă. După ce a creat în 1998 un parteneriat pentru homosexuali, Olanda a fost primul stat care a permis în aprilie 2001 căsătoria civilă cuplurilor de același sex. Obligațiile și drepturile soților sunt identice cele celor ale heterosexualilor, inclusiv pentru a adopta copii. Belgia, căsătoria între homosexuali sunt autorizate începând cu iunie 2003. Cuplurile homosexuale au aceleași drepturi ca și cuplurile heterosexuale, mai puțin în materie de filiații. Deci nu se acceptă chestia asta. El a obținut în 2006 dreptul totuși de a adopta. Spania, căsătoria homosexuală a fost legalizată în iunie 2005. De asemenea, aceste cupluri, căsătorite sau nu, pot să adopte în Spania. Spania catolică și cu istorie strălucitoare, apropo de biserica de acolo. Canada. Legea a privit căsătoria celor de homosexuali și trebuie de a adopta a intrat în vigoare în iunie 2005. Majoritatea provinciilor canadiene, care acolo sunt federație, autorizau deja uniunea între persoane de același sex, deci înainte de 2005. Pe anumite state. Africa de Sud. În 2006, Africa de Sud a devenit primul stat din Africa și a legalizat uniunea între două persoane de același sex prin căsătorie. Sau parteneriat civic, cum zic ei. Aceste cupluri pot, de asemenea, să adopte. Norvegia. O lege din ianuarie 2009 implementează actul homosexualității. În Noua Zeelandă, în anul 1986, se autorizează unele civile cu 2005. În Brazilia, Consiliul Național pentru Justiție a autorizat pe 14 mai deci foarte de curând, de faptul căsătoria de homosexuali. Asta trecând peste Parlament, de acolo, atenție, trecând peste Parlament, au acceptat și deja este în viață, e un scandal la Curtea Supremă din Brazilia. Și micul detalii ce se întâmplă și în Mexico, este, și în Statele Unite, unde sunt pe state aici, nu vreau să le discut pe toate. Marea Britanie, deputații s-au pronunțat în februarie 2013 evaluarea unui proiect de lege care autorizează căsătoria între persoane de același sex. Textul urmează să fie examinat de grup de parlamentar, după care va fi trimis la Camera Lordilor. E foarte puțin și acolo va fi și adoptat. Germania, 2001, Finlanda, 2002, Cehia, 2006, Serbia, 2007, Columbia, Irlanda, 2011, în ambele cazuri 2011, recunosc unele civile. Recunosc doar. Și bineînțeles, egalitatea dintre homosexual și heterosexual, atât în privința căsătorii și adopții, cât și privind beneficierea de o asistență în vederea fertilizării. Aici e altă problemă, bioetică a Părintelui Stoica, cu parteneriat civil existat deja din 1993. Suedia. Permite începând din mai 2009 lor homosexuale să căsătorească civil sau religios. Începând cu 1995, deci o istorie mai veche, acestea sunt autorizate să se unească într-un parteneriat, zic ei. Adopția pentru toți este autorizată din 2003. Portugalia, mai am puțin. O lege din iunie 2010 a modificat definiția căsătoriei aici în Portugalia, tot țara de asta foarte puternică din punct de vedere casului, primind referire la sex diferit. Legea exclude dreptul la adopție, în schimb, în Portugalia. Islanda. Legea care legalizează căsătoria între homosexuali a intrat în vigoare în iunie 2010. Început din 1996, de fapt, e această lungă istorie, unde ei erau recunoscute, însă nu erau numite căsătorii. Adopția este autorizată începând cu anul 2006. Argentina. La 15 iulie 2010, Argentina a devenit primul stat care a autorizat căsătoria homosexuală în America de Sud. Cuplurile de homosexuali, culmea că nu mai sunt detalii cu Argentina, cuplurile de homosexuali au acces la aceleași drepturi, dar acele heterodoxe și pot adopta. Ce vreau să spun, că a fost o discuție aici și poate părintele director să-mi zică, Papa Francisc a avut o dispută cu mea politică didactică pe chestiunea aceasta a legii homosexualilor în Argentina. Știți că nici acum nu este împăcarea definitivă între șeful statului, nu? Da. Și nu numai ce, statului și cei din Parlament și actualul Papa. E problema mai complicată. Dar Danemarca. Prima țară din lume care a autorizat unele civile între persoane de același sex în 1989, Danemarca a autorizat, iar din 2012, cuplul de homosexual să se căsătorească la Biserica Lutherană de Stat. Deci, acolo și Biserica acceptă Danemarca. Uruguay, a devenit în aprilie 2013 a doua țară din America Latină, deci imediat după Argentina, care cunoaște căsătoria între persoane de același sex. Și ultima chestie, Noua Zeelandă, pentru care s-a organizat în aprilie 2013, deci acum la trecută. Căsătoria între persoane de același sex, după mai bine de un an, după mai bine de un sfert de secol de discuții între parlamentari. Deci, situația dramatică. Deci, este Uniunea Europeană, ocupăm aici, deci, bulajii, dați-ne de creția, se pare că, ce vreau să vă spun, mass media nu o să apere, nu o văd stare să facă, am fost acum cu patriarhia, inclusivea socială, care o reacție de agresiune de chirală. Acum o săptămână a fost și pot să fac un proiect să urmească, să dezbată, să prezinte toate cele. Însă nu știu ce măsură vom putea reacționa, pentru că dacă nu acceptăm legislația, nu mai vin banii la Bruxelles. Păi să accepte, vorbim, trebuie să accepte, dacă se mai întâmplă, biserica se ridică, vă dăm, nu se ridică. Știți că acum minoritățile pot cu lumea. Și trebuie să acceptăm și pasul. A fost scandalos cu ce v-am spus, dar asta este la cea mai mare viteză, o expunere dramatică a acestei situații, care distruge familia în țările civilizate. Vă lăsați să termin și cu asta. Un minut. Deci vreau să spun că Europa deja are o mare problemă cu familia. Demografia aici este la pământ. În 2050 sunt mari probleme. Raportul ce se întâmplă în Africa și în Asia la demografie va fi o minoritate chiar Europa în lume. America duce o politică puțin mai diferită. Și în Japonia, de acolo lucrurile se întâmplă. Dar Europa are o mare problemă. Chiar dacă ea acum vrea să se unească, să fie una și să fie puternică. Avându-se în vedere că demografii, o țară care poate să meargă economic, trebuie să meargă și demografic. Asta vă spun și puțin, ca puțin istoric. Europa are o problemă cu demografia, ca și România. Aici, în America, lucrurile stau puțin mai bine. Și în Canada, și nu numai, și în America de Sud. M-a oprit aici, deja dau cuvântul și nu mai face niciun fel de paranteză, se grăbește foarte tare la Stată Salvarea, am înțeles că chiar de pe aici. Dar e un studiu de caz cu Salvarea. Am venit cu domnul meu, cu domnul care a viață, din morți. Așa, este aici. Și nu mai putut să stea. A plecat deja? Așa, nu, mă așteaptă afară. Haideți, spui. Așa. Haideți să vă zic și mă așteaptă de aminat. Și scoate în față, apropo de ea, am văzut la lumea, Cristian Vian, apropo de asta. Iar numele este medic, doctor, așa, și teolog, a făcut și teologia, și masterat și licență, poate și mai departe.